Zanim minie czas, choć jeszcze raz, choć jeszcze raz, choć jeszcze raz. Zanim minie czas, choć jeszcze raz, poczuć ten dotyk promieni słońca, co rozpalają serca despoty. Choć miałbym kroczyć szukając, stąpając po ziemi srogo, to zmysły zwiodą mnie, gdzie zakazany owoc. Zaczerpnąć powietrza tak gorącego, by parzyło w płuca. Nie sparzyć się od mocnych wrażeń, nie doznać obrażeń. Za samym sobą w ciągłym pośpiechu wciąż gonię. We własnych troskach, zmartwieniach tonę, nie gasnę płonem, dane mi żyć. Uśmiech, suszy, łzy, łzy topią, uśmiech, noc i dzień. Przeznaczenie jak dzień pada przed tobą. Życie bez kresy, nie wiedzę, co czeka mnie, w co wierzyć, by przeżyć. Gdzie szczęście leży, gdzie śpieszyć się mam, by pozostał na tym świecie mej duszy ślad. Zanim minie czas, zanim minie czas. Zanim minie czas, chcę poczuć choć raz smak tego, co zakazane, czego ludziom brak. Na tym, co nieznakowane, postawić swój znak. Zanim minie czas, chcę poczuć choć raz smak tego, co zakazane, czego ludziom brak. Na tym, co nieznakowane, postawić swój znak. Zanim zamknę oczy, chcę otworzyć je szeroko, zobaczyć rzeczy, jak tylko da się głęboko zanurzyć ręce, by chwytać jak najwięcej życia. Zdobywać szczyty, które są nie do zdobyć. Do ludzi, którzy boją się żyć, za kimś wolą się kryć. Ktoś też taki widzi, tylko brak i nie wie, że może lepszym być. Nie ja pierwszy tak bardzo pragnę, że wszystko nagnę, by nie latać nisko jak magnes. Ściągam to, co dziwne, naginam sztywne karki, gnam przed siebie. Nie wiem, ile jeszcze zniosą moje barki, choćby boso. Pójdę tam, gdzie mnie nie było, oczy poniosą. Miejsca, w których nawet się nie śniło. Nawet się nie śniło. Zanim minie czas, chcę poczuć choć raz smak tego, co zakazane, czego ludziom brak. Na tym, co nieznakowane, postawić swój znak. Zanim minie czas, chcę poczuć choć raz smak tego, co zakazane, czego ludziom brak. Na tym, co nieznakowane, postawić swój znak.